La Kiss Kiss Dynamix e momentul să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20, locul în care le trimiteți prin SMS. Salutare, vreau un dedichis pentru mama mea cu ocazia zilei de naștere. Aș dori Croșta Zmini și Aisa Saxo Love. Ne mulțumește Arnold Petrus din Satul Mare. Vine puțin mai încolo piesa. Hello Kiss FM, sunt Cristi. Vă rog să puneți Iarna pe val pentru amicii mei George, Dea, Biță, Bibi, Eugen și Clau. Mersi, vă pup, pa, pa. Mixul continuă cu Ina și Play and Win, India, Lodi P, Casablanca, iar apoi Basson și Baby Bash, Love is in the Air. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Fă un dedichis acum 0722 20 60 20 SMS cu tarif normal sau pe facebook.com / Kiss FM România. once again. Casa.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Now you shine bright like a diamond. So shine. Kiss in the Mix, nu înainte de a vă aminti ce party-uri avem în weekend, pentru că în weekend sunt desigur alte petreceri Kiss FM. Hai să aflăm pe unde se întâmplă. În Timișoara avem vineri noapte partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Hooters Pub. Și tot cu ei vă întâlniți sâmbătă în Sibiu, în Resident Society Club, de unde transmit live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, partidul Kiss FM. Cu mine vă întâlniți sâmbătă în Club Cocktail din Găiești, unde facem Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the Mix. Iar pe Opfix, Antonia Marabu. La Kiss asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, hello, back to the mix, back to the party. Începe o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix cu voi împreună, DJ Young și Jonesy. Pe început de oră, Antonia Marabu și remixul Jay Murano. Avem și Adele, iar apoi Moody, ochii care nu se văd, se uită. În 10 minute pregătim alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Leaves a little you with me, and if you're gone,

Kiss Kiss in the Mix, Mr. Connector. Vă reamintesc de podcast, îl avem la zi, îl găsiți updatat pe kissfm.ro/kkm, locul în care se află toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Aveți acolo variantă de ascultare sau variantă de download. Rino și Silvia chiar acum, chiar dacă ai plecat, remixul DJ Bone. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. Poți să-ți aduc mâncare la spitalul nou.

Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Hei, hei, chisomanilor, pare people! De acum încolo, o oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Cu voi, in the mix, DJ Young și DJ Jonesy și cu primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Hello, băieți, sunt George din Iași, iubesc o fată pe nume Amalia și vreau să-i spuneți și voi că o iubiți. Uite, i-am transmis deja. O să pune pentru voi imediat Mateo, piesa pe care ți-ai dorit-o amândoi. Dar încă un mesaj pentru Andreea și Cristi, casă de piatră, copii mulți și frumoși și bani cu găleata din partea familiei și a prietenilor. Abia așteptăm să facem lată în weekend. Mulțumim frumos, Kiss Kiss in the Mix. Începem ora cu Mateo amândoi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Lumea asta mare, amândoi.

just a liar. I'll get you out of my mind so I can live with no stress. Now you have lit this fire, 'cause you are just a liar. I'll get you out of my mind so I can live with no stress. Minute, pregătim alte mesaje, alte dedichisuri, le combinăm pe cele care vin pe facebook.com/kissfmromania cu SMS-urile pe care le trimiteți la 0722206020. Până alegem alte mesaje, mixăm Laurențiu Duță și Andreea Bunică, Shining Heart, Corina și Pașa Mano, piesă pe care ne-ați cerut-o, Perdele Moi, iar apoi DJ Sava împreună cu Mișa, piesă nouă, Tenerife, numai bună pentru orice, Sour Kiss. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. the dog and I'm a pop pop bang. Pigs wanna bust me. Where we from, we like to pop that thing. You better stop that man. Fat mouth the dog and I'm a pop pop bang. Pigs wanna bust me. Just sit and watch. vedem marea, soarele, plaja, șezlongurile, beach barul. Când auzim piesa asta, DJ Sava și Mișa Tenerife la Kiss Kiss in the Mix. Avem un la mulți ani pentru Sergiu din Caracal, din partea găștii nebune, din partea celor mai buni prieteni și din partea iubitei sale, Iulia. Și de la Tania din Vaslui pentru scumpa ei mamă, cu mesajul mi-e dor de tine și abia aștept să ne revedem peste două zile. Mixăm mai departe cu Roși Tasmini împreună cu Aisa, Saxo Love. Printre hiturile mixate o să avem imediat și Khaled, Se La Vie, iar ora se încheie cu Paula Selling, Pansament. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri, Saxo Love. Like nothing must matter, getting closer. vuelvo el miedo. ¿Cómo decir cuánto te quiero? iubirea îmi face rău. N-ai cumva un pansament să-l pun pe sufletul meu? Sau doar un medicament ca să pot iubi din nou? Ai fi ca un pansament peste sufletul meu. Am simțit pe corp deschis că iubirea îmi face rău. N-ai cumva un pansament să-l pun pe sufletul meu? Sau doar un medicament ca să pot iubi din nou? Ai fi ca un pansament peste sufletul meu. Ai fi ca de ore la Kiss Kiss in the Mix. Mâine va fi joi, dacă joi, e weekend la noi, iar în weekend avem super petreceri Kiss FM. Vineri noapte vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Hooters Pub din Timișoara. Iar sâmbătă transmit live pe Kiss, începând cu miezul nopții, din Residence Society Club Sibiu. Live pe Kiss, partidul Kiss FM, și tot sâmbătă cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi în Club Cocktail din Găiești. DJ Young in the Mix, ne vedem acolo. O seară bestială mai departe. Ne reauzim mâine seară de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate, DJ Young și DJ Jonesy. Rămâneți pe Kiss, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Bye bye, pe mâine.